Раздел другі. Пад'езд кавалераў. Раніцай меня разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху. Не хачу, пусціце, пусціце. Як на вёсцы, і кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта сказаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Асабліва ўспамінаючы вайну, і як пасля намучыліся з бацькам па чужых кутах, як пасля жылі в адным пакоі камунальнай кватэры з калідорнай сістэмай, а пасля адзін і вось два. І тут бацьку пацягнула дажываць у свой гарадок да сваёй сястры, а маёй тёткі. Не магу, як нібы зрабіў сваю справу. А тут яшчэ кожную нядзелю пеўні, каровы, коні. Ну, кліча нешта і ўсё, каб яшчэ не раён гэты кляты. А тут бачу парсючок, пярэстенькі, я ж, здавалася б, гараджанін, я ж араць не ўмею, а тут, ну, хоць бы рыдлёўку ў рукі. Без зазелянеў, зямля пахне, тлустая такая, на агрэсце зялёнае воблака. Паеду да Марыны. Там сад, будзем двох корпацца. А ты толькі цяпер глядзі, жаніся. Ён меў рацыю. Нават мне немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дома адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі, мілыя, на газоне. Аднойчы мой сябар Алесь Гудас, а ён жыве на першым паверсе, у нядзелю сядзеў за пісьмовым сталом, а проста пад акном яго кабінета спыніўся воз. Дзядзькі нешта прадалі і вырашылі замачыць куплю-продаж з рыльца. Убачылі яго і пачалі круціць пальцамі каля лоба. І сапраўды дурань намочаны, людзі весяліцца збіраюцца, нядзеля, а ён працуе. Алесь пакруціў пальцам у адказ, прынёс і падаў ім у акно шклянку. Тады яны першую налілі яму. Жонка пасля лет з глузду не з'ехала. Адкуль выпіўшы? У хатніх туфлях не выходзіў, у хаця ані кроплі спіртнога, а ён глядзіць і не дужа разумна усміхаецца. Харошы куток. Шкада, калі рынак куды-небудзь перанясуць. І галоўнае ў двух кроках ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. І дома, і замужам. З таго часу, як я не хаджу на работу і блытаю дні, крык пеўня ў нядзелю праз добрае згасанне сну для мяне як дадатковы каляндар. Увосень я абараняю доктарскую. Два месяцы законнага водпуску, ды тры нескарыстаных за мінулыя гады. Я дужа рабіў, дужа-дужа многа рабіў, каб вось так адзін раз у волю палайдачыць і рабіць тое, што мне хочацца. Кніга выйшла. Амаль да верасня я вольны. Бог мой, ніякіх бібліятэк, ніякіх архіваў, калі толькі сам гэтага не захачу. Я лічу, што кароткі адпачынак – глупства. не паспееш прыехаць раскруціць вуды, падыхаць, на табе збірайся назад, не варта і пэцкацца. І вось цяпер я адпачну упершыню, можа, за 12 год. Добра скінуць з тахты ногі, адчыніць у холад акно, прамерзнуць, зрабіўшы 2-3 нядбалыя практыкаванні, памахаць рукамі і нагамі, замяняць сапраўдную працу, ад якой звіняць мускулы гімнастыкай, лухта зялёнай трызнення сівой кабылы. Добра, калі струмені вады сякуць па плячах і спіне, добра, калі скура чырванее ад суровага ручніка, добра, калі трэскаецца аб бок патэльні яйка і скверчыць вендлінай чарнее кава ў белай-белай філіжанцы. Добра, адчыніць дзверы на пляцоўку свайго 3-га пад'езда, пад'езда старых кавалераў. А, ўсё адно, калі абрыдаць, то абрыдаць, калі апісваць людзей, то апісваць, бо амаль кожны з нашага пад'езда граўся кую такую ролю у нашай гісторыі. У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды, мой пад'езд 3-м. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па невыказнай іроніі лёсу, усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя, пра яе не трэба ў такую раніцу, калі снег растаў, калі паветра бадзёрае, а неба па-вясенняму нясмела і пранізліва блакітнае. На кожным паверсе ў нас па 2 кватэры. Пачну, вядома ж, з майго паверха. Ён самы важлівы не толькі ў гэтай аповесці, але і наогул. Зямны шар круціцца вакол эгацэнтрызму. Дзверы ў дзверы са мной жыве Адам Петровіч Хілінскі, які часам запрашае мяне згуляць у шахматы і ўзяць шарку каньяку. Мянушка ягоная, палкоўнік цывільным, мая чамусьці Тоха, так называюць нас усе фраеры двара. Хто ён? А не ведаю. І ведаю гэта лепей за іншых, бо ён некалькі разоў, ведаючы пра мае гістарычныя дэтэктывы і, магчыма, чытаючы іх, расказваў мне розныя выпадкі з мэтаю, што вось бы мне тое і напісаць ды зрабіць, бо пішуць і робяць нецікава і мала. А я не мастак на такія справы, то я адмоўчваўся. Я гляджу на яго не так, як суседзі. Мне ён здаецца гэткім абелем у адстаўцы. Можа, ну, так ёсць на самай справе? Хто ведае? Я яго не пытаю. І ён не скажа. Ведаю толькі, што хату на горшую недзе выменяў. Што мне? Ну, што мне? Я адзін. І гэтай бы за многа, каб не кнігі ды фоткі. Гэта адзіны мой друг на пад'езд. Не друг, уласна, а прыяцель па шахматах, па самотнай мужчынскай выпіўцы. Не часта толькі, бо метад жыцця ў яго дзіўны, бывае, што ў дзень спіць, а начамі чорт ведае дзе. Часам месяц другі няма ў дома. Завітае на гадзіну, і зноў няма. Я не распытваю пра яго работу, калі сам не ўспомніць чагосьці. Па-першае, не ведаю, пра што можна спытаць. Па-другое, не ведаю, на што можа адказаць. І не хачу ставіць чалавека ў нязручнае становішча. Па-трэце, увогуле не люблю ніякіх устаноў, нават больніц. Кашмар. Твары хворых, плявальніцы, пах, ай, яшчэ з даваеннага дзяцінства з крывава-чырвонага плаката ў зубной лячэбніцы. Толькі на кватэры, я магу звесці з некім знаёмствам. На службе чалавек не сам сабою, не тая асоба, якая толькі і цікавіць мяне. Нават са сваім шэфам я разгаварыўся толькі тады, калі ён запрасіў мяне ў госці. Так і тут. Мабыць, я псіх. Ну, але што зробіш? Але розум у яго жывы. Сам мог бы пісаць, а не падбіваць мяне. Высокі, сівы, увесь нейкі дужа неславянскі. Такіх толькі ў замежным кіно бачыш. Англіец? Нарвежац? Але падобен на дужа выцягнуты трохкутнік. Плечы шырокія, а клубоў амаль зусім няма. І ногі пры хадзе, каб не парушыць гэтага трохкутніка, заўсёды ставіць блізка адну да адной. Апрануты заўсёды бездакорна, ды яшчэ і з доўгай люлькай у зубах. Містер Сміт на Бобкін-стрыт. І толькі на паляванні ці рыбалцы ездзілі некалькі разоў. Або ў кватэры, дзе няма старонніх, усё гэта замяняецца тыпова славянскай, мала таго, беларускай разболтанасцю. Сон, дзе папала, куцавейкаю ля вогнішчу. 500 разоў лісіцу спаймаў, стаптаныя чобаты лата на лаце. І ўсё адно нават у лахманах фацэт. Нічого не скажеш. Я азартны, зараза. Аднойчы, калі бесталковы сабака шукаў у другім баку, проста сам ва ўсёй амуніцыі шчаўнаў, ваду скочыў, па качку. Знаёмства наша пачалося з балбатні ў двары. Гаварылі ўсе нешта пра чалавечыя захапленні. Ён маўчаў. Ну, я і вырашыў спытаць яго, а якое ў яго хобі? Бабачкі, адказаў ён не толькі сур'ёзна, але і змрочна. Матылі? Я з вамі па-беларуску гавару. Жанчыны. Нічога сабе манера жартаваць. На самай справе хобі ягонае гравюры і кнігі. Частка знікла ў той час, калі гаспадарку вела адна сястра. Але нават тое, што засталося, здзіўляе. Багацюшчы кнігазбор. Гісторія права, філасофія, біялогія асабліва. Хрыбта гэтага падбору я, шчыра кажучы, так і не здолеў намацаць. Пасля бібліятэка тая папоўнілася, ды яшчэ з'явіліся на сценах розныя егіпецкія, інданезійскія, афрыканскія рэчы. Сестра і зараз прыходзіць са сваёй кватэры, дапамагае весці гаспадарку, прыводзіць і сваю хатнюю работніцу раз на два тыдні. Астатняе робіць сам. Ён гэта ўмее лепей, чым я. Уладкавацца паўсюль з максімальным камфортам. Пра сябе гаварыць ён не любіць. Аднойчы толькі выплыла сёе-тое наверх. Глядзелі мы «Іванава дзяцінства». Геніальны фільм. Справа, відаць, па ўсім адбываецца на Беларусі. І хлопчык з Беларусі. Вось там гэты хлопчык і задае пытанне нешта на кшталт. А што такое трасцянец, ты ведаеш? Тут я і адчуў, як яго скалануло. Ну, пра яго пакуль што досыць. Пачнем зверху. На пятым паверсе тры майстэрні мастакоў. Хто яны дома, не мне меркаваць. Але, на маю думку, у майстэрнях сваіх усе мастакі кавалеры. За выключэнне, магчыма, цалкам сумленных, ды дурняў, што можа быць адно і тое ж. Калі паўз мае дзверы коціцца запознены вал спрэчкі, або раніцай ціха пазвяквае шкло ў чамадане, я ведаю, гэта альфа і амега маіх мастакоў. На чацвёртым паверсе жыве ўдавец Кянєвіч з падлеткам сынам. Не дужа цікавы чалавек, а насупраць яго з мамаю Ростик Грыбок, чалавек 21 годзіка. Грыбок з аднаго ведамства з прыяцелем Хілінскага, палкоўнікам крымінальнага вышыку Андрэем Арсенціевічам Шчукам, які почасту заходзіць да Хілінскага гуляць у шахматы. Тады той з нас, хто прыйшоў пазней, вымушаны капацца ў бібліятэцы. Яшчэ яны ездзяць разам на паляванне і рыбалку, і часам да іх прыядноўваюся я. Таму што мы ў нечым падобныя. І паляванне, і рыбалка, і патрэбнасць вечна ні з Дняпра, ні з поля дасціпнічаць. Так што ў нас поўны давер і адноснае веданне адзін аднаго. Хілінскі сам захацеў жыць менавіта ў гэтым доме, і Грыбка проста любіць яго перасяліў за сабой. А мо проста так? Грыбок, ніякі не грыбок, а здаравенны грыбіна, хаця і зусім малады, свежанькі, крамяны, а ўсё ж грыбок. Па цвёрдых, так і хочацца мне заўсёды ўшчыкнуць шчоках, па цёмна-карычневых вачах, па агульнаму адчуванню чысціні, баравой яснасці і лёгкай па ўзросту, ну, бяздумнасці ці што. Давайте спускацца з маёй пляцоўкі разам са мной. Лёгкая рэха крокаў па прыступках. Другі паверх. На ягонай пляцоўцы жыве лекар, да якога я, дзякуй Богу, яшчэ ніколі не хадзіў і хадзіць не хачу, і вам ніколі не раю, і няхай ён увогуле застанецца без працы і гладыёлусы разводзіць, бо ён псіхіятр. І, здаецца, працуе ў доме вар'ятаў. Калі я сустракаю яго, мне заўсёды хочацца заспяваць маскоўскую песеньку. Балалаечку сваю я са шкафа дастаю, на канатчыков вайдачыць іх песенку паю. Віжу, лезет на забор диверсант бандиты вор, я возьму сваю гранату і убью его в упор. Комплекс гэта нейкі ці што? У гэтага чалавека ў дзвярах ёсць вочка, якое ўставіла адна з жанчын, што часам прыязджаюць да яго. Мне ўвесь час здаецца, што гэта ён пабойваецца масавага візіту сваіх пацыентаў на дом. Імейка ягонае да вашага ведама Вітаўт Шапокалавур Лыгановскі. Калі б такое мне, я пажаніўся з Жаклін Кеннеді. Не, не ажаніўся б, бо з ёю, як казаў адзін мой знаёмы, ужо ажаніліся дзве гэтыя старыя балканскія малпы, а я лепей ажанюся з Мерлан Мурло. Аднойчы ішлі разам да тралейбуса, і неяк размова перайшла на тое, хто адкуль, на імёны, ну і гэтак далей. «Чорт, яго ведае, адкуль такое», – сказаў ён. «Пра свайго прадзеда толькі і ведаю, што імя. Інтэлігентны, мабыць, з лапцявой шляхты. Гонар, пэўна, вось, і ўся музыка. Грошай няма, то давай паболей прозвішчаў». А вось ён і сам. Выключна складзены, з пародзістым бронзавым абліччам, нібы сярэднявяковы кандацьер з медаля. Хвалістая грыва срэбных валасоў, рот з цвёрдым прыкусам, шэрыя вочы глядзяць пільна. Рэдка мне даводзілася бачыць прыгажэйшы мужчынскі твар. І разумнейшы таксама. Гаворыць з маладым чалавекам, сваім суседам. Той у меру прыстойны, у меру ладны, у меру мілавідны. А ўвогуле, пра яго толькі і можна сказаць, што ў яго руцэ вядро для смецця. Дзень добры, суседзе. Дзянёчак і добры. Першы паверх. Злева на пляцоўцы кватэры, у якой ці кінастудыя, ці тэатральны інстытут, ці балетная студыя, так і не зразумеў што. А пытаць незручна, размясціла інтэрнат на чатырох сваіх дзяўчатак. Там часта песні, весялосць, гітара. Вечарамі яны з хлопцамі нейкімі стаяць у пад'ездзе ля радыятараў, і раніцаю там многа недакуркаў. Калі я іду, дзяўчаты праводзяць мяне вачыма досыць часта, і я з гэткай жаравячай вясёласцю дрыгаю паўз іх зухаватымі нагамі. Значыць, пакуль што я яшчэ нішто з сабе. Дзяўчаткі гожанькія, з пульхнымі роцікамі, з дурнаватымі яшчэ нібы ў кацянят шырокімі глядзелкамі, з пышнымі агонамі валасоў. Штанікі абцягваюць формы, якія з часам абяцаюць зрабіцца дужа ладнымі, прыгожыя. Толькі не для мяне, мне без малога 40, а з іх самай старэйшай навока 20-21. Звязацца, каб праз 10 год рогі наставілі, адкае задавальненне саступаю вам. Старыя для іх. Часам, калі ўспомніш бомбы і палоны, ўсё, што потым, дык нават здаецца і ўвогуле стары.